Albo któż wpierw dał mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Jetzt haben wir von dem roten Faden der Gnade gesprochen. Już mówiliśmy dzisiaj o tym, o tej łaski przeplatającej się przez wszystkie te rozdziały. So dass wir sehen können, dass Gottes Gnade immer noch Menschen aus Israel findet, die glauben. Widzimy, że Boża łaska do dzisiaj znajduje takich z ludu izraelskiego, którzy wierzą. Und dass er dann von den übrigen spricht in Vers 7. I teraz o pozostałych mówi tutaj w 7. wierszu, die etwas gesucht haben, es aber nicht gefunden haben. Którzy szukali coś, ale nie znaleźli to. Sie haben Gerechtigkeit aus Werken gesucht. Szukali bowiem sprawiedliwość wynikająca z uczynków, aber keine Gerechtigkeit oder Rechtfertigung aus Werken gefunden. Ale nie znaleźli takiej sprawiedliwości z uczynków. Sie sind einfach im Unglauben weitergegangen. W sumie kontynuowali drogę niewiary. Und deshalb sind sie verhärtet worden. I przez to ulegli zatwardziałości pod koniec 7. wiersza. Gott hat also auch über sein Volk Israel ein solches Gericht gegeben. Więc można powiedzieć, Bóg zesłał taki rodzaj sądu na swój lud. Wenn wir Vers 8 lesen, jeśli czytamy w 8. wierszu, ich glaube, er wird in jedem der Evangelien auch zitiert. Myślę, że ten wiersz w każdej z czterech Ewangelii jest zacytowany. Dann dürfen wir auch hier wieder nicht in den falschen Gedanken verfallen. To też i tu nie może w nas powstać błędna myśl. Als ob Gott von Anfang an die Augen verklebt oder die Ohren verstopft hat. Jakoby Bóg od początku zakleił oczy i zatkał uszy, żeby lud nie słyszał. Sondern wenn wir das Ende des Volkes Israel lesen in 2. Chronika 36. Bo jeśli czytamy o końcu historii ludu izraelskiego w 2. Księdze Kroniki, może przeczytajmy te wiersze. 2. Księga Kroniki, Kronik 36, vers. Vers 15 und 16. 36 rozdział, 15 i 6 wiersz, 15 i 16 wiersz. A przecież Pan, Bóg ich ojców, nieustannie wysyłał do nich swoich posłańców, litując się nad swoim ludem i nad swoim mieszkaniem. Lecz oni drwili z posłańców Bożych, pogardzili Jego słowami i wyszydzali Jego proroków, aż gniew Pana na Jego wysłany lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku. Aż nie było już ratunku. Taki jest wyrok Boży. Und deswegen waren ihre Augen, hatten sie Augen und sahen nicht und Ohren und hörten. I dlatego nastał taki sąd, że nie mieli już teraz uszy, które słyszą i oczy, które widzą. Und deswegen hat Gott ihnen diesen Geist der Betäubung gegeben, wie das hier Vers 8 steht. I dlatego właśnie czytamy w 8. wierszu naszego rozdziału, że Bóg zesłał na nich taki duch znieczulenia. Und da kommt natürlich wieder eine Frage in Vers 11. I znowu powstaje kolejne pytanie w sercu naszym, 11. wiersz. Wie wir oft solche Fragen haben, wenn wir Gottes Wege nicht verstehen. Tak jak często powstają w naszym sercu pytania, gdy nie rozumiemy myśli Boże. Und dann wieder die Antwort, nein, das sei fern. I znowu odpowiedź brzmi, bynajmniej, absolutnie nie. Da sehen wir also, dass es nicht Gottes Absicht ist, dass sie straucheln. Więc widzimy zawsze w tych odpowiedziach, że to nie jest wolą Bożą, żeby oni błąkali się. Sondern dass ihr eigener Weg war. Lecz w sumie była to ich własną drogą, ich decyzją. Aber dann können wir aus diesen Versen auch etwas Besonderes erkennen. Ale możemy rozpoznać pewien detal z tych wierszy, dass Gott aus den Wegen der Menschen etwas nach seinem Willen tun kann. Że Bóg na podstawie postępowania ludzi i na ich drogi, na ich drodze jest w stanie działać w jakikolwiek sposób. Wir haben gestern oder eben einen Vers aus Jesaja 55 zitiert. Wczoraj zacytowaliśmy wiersz Izajasza 55. Da gibt es eine wunderschöne Aussage. Tam widzimy bardzo piękną wypowiedź. Ich will sie einfach aus dem Gedächtnis zitieren. Wypowiem ją teraz z pamięci. Meine Wege sind nicht eure Wege. Moje drogi to nie wasze drogi. Und meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. A moje myśli przewyższają wasze myśli. Unsere Gedanken sind sie gestrauchelt, damit sie fallen würden. Można teraz powiedzieć, nasze myśli są, czy oni... Czy oni potknęli się, aby upaść? Czy to było tak zaplanowane? Gottes Gedanken sind, ale Boże myśli są, wenn sie fallen, weil sie ungehorsam sind, jeśli upadają, ponieważ są nieposłuszni, dann will ich durch ihren Fall das Evangelium an alle Nationen ausbreiten. To ja przez ich upadek chcę rozpowszechnić Ewangelię do wszystkich narodów. To znaczy przez upadek Izraela. Sie haben ihn an Jesus verworfen, das war der tiefste Fall eigentlich. Więc oni odrzucili Pana Jezusa, to był najniższy stopień upadku. Natürlich war das in Gottes Gedanken so, dass der Herr Jesus sterben sollte für unsere Sünden. Oczywiście, jeśli chodzi o plan Boży, to Bóg zaplanował, że Pan miał umrzeć za nasze grzechy. Aber das nimmt nichts von der Schuld des Volkes weg. Ale to nie ujmuje nic od winy tego ludu. Und jetzt kommt noch etwas, was in Gottes Gedanken ist, was höher ist als unsere Gedanken. Teraz uczymy się kolejną rzecz, która przewyższa nasze myśli, od myśli, albo myśli Boże przewyższają nasze myśli. Dass er dadurch, dass die Nationen den Glauben annehmen, mianowicie to, że przez ten fakt, że narody teraz przyjmują wiarę, er doch noch zu dem Volk Israel reden will. On teraz przez to działanie wśród pozostałych narodów chce przemawiać do sumienia Izraela. Wir lesen ja eine eigenartige Formulierung, um sie zur Eifersucht zu reizen. Ende von Vers 11. Bo pod koniec 11 rozdziału czytamy taki trochę dziwny wyraz. Czytamy, żeby w nich wzbudzić zawiść albo zazdrość. Ich will das mal mit meinen Worten so versuchen zu erklären. Chciałbym wyjaśnić to moimi słowami. Das Volk Israel hat sich ja eingebildet, das einzige Volk zu sein, das Gott, das gläubig ist. Izrael wmawiał sobie, że był on jedynym ludem, który Bóg chce. Und sie waren immer sehr hochmütig den anderen gegenüber. I z tego powodu byli bardzo dumni i pyszni wobec innych. Und jetzt hat Gott das Heil zu allen gebracht. A teraz, gdy oni upadli, Bóg zwrócił się zbawieniem do wszystkich narodów. Und die Juden mussten sehen, dass auch die aus den Nationen die Rettung bekamen. I teraz Żydzi musieli zauważyć, że też i ludzie z narodów otrzymali nawrócenie. Selbst ein Mann wie Petrus musste das auf eine besondere Weise lernen. Nawet taki człowiek jak Piotr musiał się nauczyć to w szczególny sposób. Als er Herrn zu Cornelius sandte. Gdy został posłany przez Pana do Korneliusza. Und es war, wenn ich das so mit meinen Worten sagen darf, der letzte Versuch Gottes zu seinem Volk zu reden. I można powiedzieć, wtedy była to taka ostatnia próba, żeby przemawiać do tego ludu izraelskiego. Indem er sagte, vielleicht werden sie jetzt eifersüchtig. Mówiąc, może teraz wzbudzę w nich tą zazdrość, tą zawiść. Wenn sie sehen, dass sie nicht die einzigen sind, die Gott auf diese Weise nahen. Kiedy zauważą, że nie są już jedynymi, do których Bóg się teraz zwraca. Und das redet zu ihren Gewissen. I może to przemówi w końcu do ich sumienia. Und sie kehren um. I nawrócą się. Das sind Gottes hohe Gedanken. Takie są właśnie wzniosłe myśli Boże. Der aus irdischen Ereignissen. Który z ziemskich, można powiedzieć, zwykłych okoliczności für sich noch etwas wirkt. Działa jeszcze jakieś działanie, ma jakieś starania względem swojego ludu. Das Wort lässt hier das Ergebnis offen. Gibt also kein Ergebnis, ob sie sich dadurch. Słowo Boże tutaj w tym dalszym tekście nie podaje nam wynik, czy to rzeczywiście skutkowało w ich sercu. Aber vielleicht können wir sagen, dass er weiterführt, um uns die Höhe seiner Gedanken zu zeigen in diesem besonderen Zusammenhang. Ale możemy powiedzieć to, że te wiersze pokazuje nam dalszy tok jego wzniosłych myśli. Er spricht hier von dem Fall der Israeliten. Mówi tutaj o upadku Izraelitów. Sie haben den Messias verworfen. Oni odrzucili Mesjasza. Und jetzt geht die Gnade in die ganze Welt. I teraz łaska sięga aż po cały świat. Und dann sagt er sozusagen, I innymi słowy mówiąc, mówi, wenn der Fall Israels schon einen solchen Segen bringt, jeśli już właśnie upadek Izraela przyniósł tak wielkie błogosławieństwo, mianowicie rozpowszechnienie się wiary do wszystkich narodów, was für ein Segen wird das einmal sein, wenn Israel wieder ganz umkehrt. To jakie błogosławieństwo dopiero wyjdzie w tym dniu, kiedy Izrael wróci znowu do Pana. Das ist Vers 12. I właśnie to jest powiedziane w 12 wierszu. Wir sehen auch hier kein Ergebnis. Też i tu nie pokazany nam jest wynik tego działania Bożego. Wir sehen nur, dass Gott uns ein wenig seine Gedanken offenbart. Ale widzimy, że Bóg pokazuje nam jego myśli, swoje myśli, von denen ich glaube, dass wir sie mit dem Verstand nicht ergreifen können. O których ja osobiście twierdzę, że nie jesteśmy w stanie je rozumem pojąć, aber dass wir sie im Glauben verstehen können. Ale wiarą możemy je pojąć. Und sehen, dass Gott aus einer schlechten Weg. I możemy widzieć, że Bóg z błędnej drogi trotzdem noch seine Gedanken fortsetzen kann. Jednak jest w stanie spełnić i dokonać swoje własne myśli. Und am Ende wird alles so sein, wie er es immer wollte. A na końcu zawsze będzie tak, jak on od początku to chciał. Und jetzt sagt Paulus in Vers 13 bis 15. Teraz Paweł od 13 do 15 wiersza mówi, da bezieht er dieselbe Sache auf sich selbst und seinen Dienst. I teraz tą samą rzecz przekłada na siebie samego i swą służbę. Er war ja ein Apostel aus dem Volk Israel. Dlaczego? On był apostołem pochodzącym z ludu izraelskiego. Aber der Herr hatte ihm den besonderen Dienst gegeben, das Evangelium der Nationen zu verkünden. Ale Pan dał mu teraz tą szczególną służbę, żeby głosić Ewangelię wśród narodów. Er sagt einmal, Petrus wird zu den Juden gesandt und ich zu den Nationen. I w innych miejscach Paweł mówił, że Piotr został wysłany do Żydów, ja zostałem wysłany do narodów. Und er sagt, mein Dienst ist das gleiche. Ich möchte, dass die Nationen sich bekehren, damit die Juden eifersüchtig werden. I mówi teraz, moja służba polega na tej samej zasadzie myśli Bożych. Ja chcę, aby przez moje działanie narody się nawrócili i przez to Żydzi zostali pobudzeni do zazdrości, do zawiści. Und dass sie durch die Gnade, die die Nationen annehmen, i żeby przez łaskę, którą narody teraz przyjmą, erkennen, dass sie nicht aus Werken, sondern auch auf dieselbe Weise aus Glauben gerechtfertigt und errettet werden. Poznali, że też i oni tylko na podstawie wiary, a nie na podstawie własnych uczynków zakonu są, będą w stanie się nawrócić. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, jeśli czytamy Dzieje Apostolskie, dann sehen wir, dass Paulus immer versucht hat, in der Synagoge anzufangen. To widzimy, że Paweł, gdy zwiastował Ewangelię, zawsze zaczynał na danym miejscu w synagodze. Und sehr oft hat er erleben müssen, dass man ihn dann verworfen hat. I często było tak, że odrzucali albo wyrzucali go z tej synagogi. Und dann hat er seinen Dienst, wie der Herr in ihm gegeben hat, an die Nationen vollführt. I wtedy przechodził i czynił tak, jak Panu nakazał, żeby głosić Ewangelię wśród narodów. Aber er hatte immer seine Volksgenossen im Auge. Ale jednak zawsze miał w tej służbie na oku własnych rodaków, damit sie vielleicht, damit einige von ihnen errettet. Żeby, tak jak tu jest napisane, niektórzy z nich nawrócili się. Und er führt noch einmal an, was wir in den Versen vorher schon gesehen haben, wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anders sein als Leben aus dem Toten. I ta, dlatego dodaje te wiersze, że jeśli ich odrzucenie będzie pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstanie do życia z martwych. Das meint natürlich geistlich Tote. Oczywiście tu jest mowa o duchowo umarłych. Und ich denke für mich, dass in Vers 16 ein anderer Schwerpunkt jetzt in dieses Kapitel kommt. Teraz od 16 wiersza, ja myślę, powstaje inny, można powiedzieć, taka inna przewaga. Er fängt einen neuen Gedanken an. Rozpoczyna nową myśl. Indem er ein Bild aus der Natur braucht. Używając obraz pochodzący z przyrody. Um etwas über die Verheißungen Gottes zu erklären. Żeby wyjaśnić coś niecoś dotyczące obietnic Bożych. Und jetzt müssen wir wieder an besondere Verheißungen denken. I teraz musimy myśleć o szczególnych obietnic. Und zwar an das, was wir gestern Abend schon gesehen haben. Właśnie o takich, o których już wczoraj wieczorem rozmyślaliśmy. Dass Gott mit Abraham einen Anfang gemacht hat. Że Bóg rozpoczął działanie swoje z Abrahamem, um ein Volk für sich zu haben, in dessen Mitte er wohnen konnte. Żeby posiąść naród, w pośród którego mógłby żyć. Dass eine bewusste Verbindung zu einem Bundesgott haben konnte. Naród, który mógł mieć szczególnego rodzaju relację do żywego Boga, z żywym Bogiem. Und diese Verheißung geht weiter. I teraz ta obietnica sięga o wiele dalej. Über Israel hinaus. Sięga poza Izrael. Auch auf die, die durch den Herrn Jesus zum Glauben gekommen sind und sich zu ihm bekennen. I dotyczy bezpośrednio wszystkich tych, którzy przez wiarę w Pana Jezusa nawracają się i wierzą. Und wichtig ist hier, dass wir das Wort bekennen immer betonen. Ważne jest, żebyśmy tutaj podkreślali to słowo wyznali się, albo no. Wir haben ja in Kapitel 9 gesehen, nicht alle, die aus Abraham sind Kinder und nicht alle, die Israeliten sind Israeliten. Es geht eben um den Glauben. Więc już w 9 rozdziale widzieliśmy, że nie wszyscy, którzy można powiedzieć z pochodzenia są Izraelitami, nimi są, tylko tymi, którzy wewnętrznie są, to są prawdziwi Izraelitami. Więc chodzi o wiarę, prawdziwą wiarę. Aber die Verheißung galt zunächst einmal allen. Ale obietnica oczywiście łączyła wszystkich. Aber bekommen haben sie nur die, die geglaubt haben. Ale otrzymali ją efektywnie tylko ci, którzy naprawdę uwierzyli. Das lesen wir, ich will dazu mal aus Galater 3 einen Vers lesen. Chciałbym przeczytać wiersz z Galacjan 3. Drugi wiersz. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Das heißt, damit die Verheißungen denen gegeben wird, die glauben. Czytamy, aby obietnica, albo to, co było obiecane, było dane tym, którzy wierzą. Das heißt, die Verheißung ist zunächst einmal für alle da. To znaczy, obietnica może być otrzymana przez wszystkich, aber das, was Gott darin, in dieser Verheißung verspricht, ale to, co Bóg obieca przez tą obietnicę, obiecuje przez tą obietnicę, wird nur Wirklichkeit für den, der sie auch annimmt, der glaubt. Staje się rzeczywistością tylko dla tych, którzy naprawdę przyjmują i wierzą. Und das müssen wir jetzt in diesem Bild des Ölbaums immer vor Augen haben. I tą zasadę musimy mieć przed oczyma, gdy mówimy teraz o tym obrazie tego drzewa oliwnego. Gott pflanzt sozusagen einen Ölbaum mit Abraham. Można powiedzieć, Bóg z wybraniem Abrahama zasadził drzewo oliwne. Das ist die Wurzel. To był ten korzeń tego ludu izraelskiego. Und dieser Wurzel gibt er Verheißungen. I temu korzeniowi daje teraz obietnicę. Eine Verheißung, die ganz persönlich an Abraham gibt, du wirst Nachkommen haben. Była to oczywiście najpierw taka osobista obietnica do Abrahama, która mówiła, będziesz miał potomstwo. Und aus diesem Nachkommen wird ein Volk entstehen. I z tego potomstwa wyjdzie naród, das ich für mich absondere. Naród, którego odłączę dla siebie. Aber die Verheißung geht viel weiter noch. Ale ta obietnica, która najpierw osobiście mówiła do Abrahama, sięga o wiele dalej. Wenn Gott zu Abraham sagt, in dir sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. I widzimy to w tych słowach, gdy Pan powiedział do Abrahama, że przez ciebie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Das hat er schon gesagt, als er Isaak versprochen hat, in Kapitel 15. Powiedział to już Abrahamowi w tym momencie, gdy obiecał mu narodziny właśnie Izaaka. Und das wiederholt er nochmal in Kapitel 22, nachdem Abraham Isaak geopfert hat. I powtarza tą obietnicę po tym wydarzeniu, gdy Abraham miał ofiarować Izaaka na ołtarzu. Und deswegen lesen wir hier jetzt von diesem Bild des Ölbaums, dass sich das nicht nur auf Israel bezieht, sondern auf alle, die gläubig sind. I dlatego czytamy tutaj, auf alle, die sich bekennen, für ihn bekennen. Dlatego tutaj czytamy, że ten obraz o drzewie oliwnym nie zwraca się, albo nie mówi tylko o Izraelu, ale o wszystkich tych, którzy przyznają się do Also alle, die sich bekennen zu Israel oder zu... Sowohl zu Israel, als auch zu dem Herrn Jesus. To znaczy do wszystkich, którzy, o wszystkich, którzy przyznają się do Izraela i do Chrystusa. Hier ist natürlich das Christentum im Vordergrund, aber Israel ist mit angesprochen, wenn es um die Wurzel geht. Tutaj oczywiście w pierwszej kolejności mowa jest o chrześcijaństwie, ale jeśli tutaj wspomniany jest ten korzeń, który mówił o Izraelu, możemy powiedzieć, że ten obraz tak samo mówi o Izraelu. Und das ist ja das Bild, wenn der Erstling heilig ist, die Masse, oder wenn die Wurzel heilig ist, dann auch die Zweige. I taka jest zasada, jeśli korzeń jest święty, albo zaczątek jest święty, też i całe ciasto lub całe drzewo jest święte. Wobei wir heilig als einen Begriff verstehen müssen, der bedeutet abgesondert von anderen. A słowo święte musimy rozumieć w taki sposób, że oznacza to odłączeni dla Boga. Gott sagt zum Beispiel zu Mose, Bóg, można powiedzieć, mówi do Mojżesza. Ich habe den Stamm Levi geheiligt aus den Kindern Israel, dass er für mich dient. Że poświęciłem sobie wśród tych plemion izraelskich ten jeden plemion Lewiego, żeby służył mi wśród tego ludu. Natürlicherweise waren sie alle Söhne von Jakob. Oczywiście z pochodzenia wszystkie plemiona byli potomkami Abrahama. Aber Gott hat diesen Stamm besonders genommen und ihn abgesondert von den anderen für einen bestimmten Dienst. Ale Bóg to jedno plemię odłączył dla siebie, żeby służyło całym ludowi. Das ist eigentlich immer der Gedanke von Heiligung und Heiligsein im Wort Gottes. To jest zawsze znaczenie słowa poświęcone albo odłączone. Und jetzt ist die Wurzel abgesondert für Gott. Teraz ten korzeń jest odłączony dla Boga. Gott hatte Abraham ja aus seiner Verwandtschaft, aus seinem Vater, aus seiner Stadt und aus seiner Verwandtschaft herausgenommen. Dlaczego? Bo ten korzeń, ten Abraham został wyrwany z swego otoczenia, z swojej rodziny i miał wyjść na inne miejsce. Und nach seinen Gedanken eben auch alle nachkommen. I według tej zasady Bóg postępował z wszystkimi jego potomkami. Und wenn er sagt, in deinem Namen sollen, in deinem Nachkommen sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. I gdy on teraz mówi do Abrahama, że w twoim imieniu wszystkie pokolenia, wszystkie narody tej ziemi będą błogosławione, dann geht er über die natürliche Abstammung hinaus. To ta obietnica sięga poza potomstwo Abrahama, samo potomstwo Abrahama. Und sagt, alle, die gläubig sind, i mówi tym samym, że wszyscy, którzy wierzą, obojętnie czy od niego, czy nie. Nein, ich muss sagen, alle, die sich bekennen zu Israel oder zum Christentum. Nie, muszę powiedzieć, że wszyscy, którzy przyznają się zewnętrznie do Izraela lub do chrześcijaństwa, gehören zunächst einmal als Zweige an diesem Baum. Można powiedzieć, zewnętrznie należą jako gałęzie do tego jednego drzewa. Aber dann ist der gerechte Gott auch so, dass er Zweige ausspricht, die nicht glauben. Ale dlatego tu czytamy dalej, Bóg jest sprawiedliwy też w tym, że odcina wszystkie gałęzie, które nie mają prawdziwą wiarę w sobie. Gott macht einen Unterschied zwischen denen, die nur bekennen und denen, die wirklich glauben. Więc Bóg robi, czyni różnicę pomiędzy tymi, którzy zewnętrznie przyznają się do czegoś, a tymi, którzy wewnętrznie prawdziwie wierzą. Und nimmt das Bild der Zweige, die abgeschnitten werden. I do tego właśnie używa ten obraz gałęzi, które zostają odcinane. Und dann sagt er, ihr, die eigentlich von Natur, von der natürlichen Abstammung nicht dahin gehören, ihr seid aber jetzt wie wilde Zweige in den Baum eingetroffen. I meinst die Nation. Die Nation, ja. I mówi teraz, że wy, ludzie pochodzące z narodów, którzy nie macie naturalnego pochodzenia z rodu izraelskiego, zostaliście jak takie obce, dzikie gałęzie wszczepione w to drzewo, w ten pień Izraela. Das heißt in dem Baum dieser Verheißung, dass Gott seinen Segen geben wird. To znaczy, zostaliście wszczepieni w to drzewo, w ten pień, któremu Bóg dał obietnicę, błogosławieństwa. Aber in diesem ganzen Bild ist eine große Verantwortung enthalten, die wir haben. Ale w tym całym obrazie Bóg pokazuje nam wielką odpowiedzialność, którą my wszyscy mamy. Er sagt, du siehst, du darfst dich nicht rühmen, weil Gott dich eingepfropft hat. Bóg mówi do nas, nie możecie się chlubić, ponieważ Bóg was wszczepił. Und vielleicht jetzt auch von oben herab auf die Israeliten sehen, die ausgebrochen sind. I nie macie prawa patrzeć teraz z góry się na Izraela, na takich, których Bóg wyrwał, odciął jako gałęzie. Sondern denke daran, du bist nicht Wurzel, sondern du bist Zweig. Tylko pamiętaj, że ty nie jesteś korzeniem, tylko jesteś gałęziem. Und wenn du nicht im Glauben bleibst, dann wirst du auch ausgebrochen werden. I gdy nie pozostaniesz w wierze, nie będziesz posiadał prawdziwej wiary, też i ty zostaniesz odcięty. Am Ende von Vers 20 sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich, denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, dass er auch dich etwa nicht verschont hat. I o tym czytamy pod koniec 20 wiersza. Sei nicht hochmütig, Ende von Vers 20. Ja, im Polnischen ist geschrieben, sei hochmütig, aber hüte dich. Tu jest niedokładnie przetłumaczone, tu nie ma być napisane wzbijaj się w pychę, ale się strzeż, tylko jest napisane nie wzbijaj się w pychę, i bój się, powiedziane jest. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Trotzdem jest der Grundgedanke klar. Ale myślę, że zasada tej myśli jest jasna tutaj. Wir haben zunächst eine Zugehörigkeit, die auf unserem Bekenntnis beruht. My najpierw, można powiedzieć, mamy pewną przynależność do chrześcijaństwa tylko już przez samo wyznanie albo przyznanie się. Genauso wie es im Christentum ist, wie zunächst jeder, der sich zum Christentum bekennt, ein Christ ist. Tak właśnie jest w chrześcijaństwie. Każdy, który zewnętrznie przyznaje się do chrześcijaństwa, zewnętrznie nazywany jest taki. Aber Gott sieht natürlich das Herz. Ale Bóg widzi serce. Und das ist eine Warnung an die, die einfach nur mitlaufen. I to jest wielkie ostrzeżenie dla tych, którzy po prostu idą za czodą, die vielleicht aus äußeren Gründen etwas Angenehmes an dem Glauben finden. Którzy może z powodu takich zewnętrznych okoliczności, przyjemności uważają, że przynależność do chrześcijaństwa to czymś miłym. Die vielleicht meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum materiellen Gewinn. Którzy nawet może myślą, że pobożność to środek do materialnego zysku. Und die doch nicht im Herzen geglaubt haben. A którzy jednak w sercu nigdy nie uwierzyli. Und dann kommt diese ernste Ermahnung, dann kann Gott oder wird Gott dich auch wie die natürlichen Zweige ausschneiden. I dlatego tutaj słyszymy to poważne ostrzeżenie, że ciebie Bóg odetnie od tego drzewa. Wenn wir Vers 22 noch dazu lesen. Gdy czytamy 22 wiersz, zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie. O ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej ty będziesz odcięty. Dann müssen wir noch Folgendes dazu sagen. Musimy kolejne słowa do tego dodać. Das ist einer der Verse, der manchmal herangezogen wird, damit man begründen kann, dass ein Gläubiger wieder verloren geht. To jest jeden z tych wierszy, którego niektórzy wierzący używają, żeby potwierdzić swą teorię, że wierzący może iść po nawróceniu jeszcze na zatracenie, że może utracić swoje zbawienie. Aber für diese grundsätzliche Frage müssen wir auch eine grundsätzliche Antwort finden. Ale na to zasadnicze pytanie musimy znaleźć zasadniczą odpowiedź. Und die grundsätzliche Antwort ist für mich, Gottes Wort widerspricht sich nicht. I zasadnicza odpowiedź dla mnie brzmi, Słowo Boże samo w sobie się nie zaprzecza. Jezus sagt zum Beispiel in Kapitel 10 über seine Schafe, die gehen nicht verloren ewig. Na przykład Pan sam mówi w 10 rozdziale Ewangelii Jana, moje owce nie idą na zatracenia na zawsze. Und dann kann ich nicht erwarten, dass ein paar Blätter weiter, dann steht, sie gehen doch verloren. I nie mogę teraz oczekiwać, że kilka stron dalej będę czytał, że oni jednak idą na zatracenie. Deswegen müssen wir uns immer fragen, was meint Gott an einer solchen Stelle, wo es scheinbar so aussieht, als gingen sie verloren. Więc musimy sobie zawsze zadać to pytanie, co Bóg myśli, ma na myśli mówiąc słowa, które wydają nam się, tak jakby jednak człowiek szedł, albo mógł utracić swoje zbawienie. Und dann müssen wir verstehen, dass Gott uns immer eine Warnung gibt, die unser Bekenntnis entspricht. Musimy zrozumieć, że zawsze Bóg daje nam pewne ostrzeżenie, które zwraca się do naszego zewnętrznego wyznania. Nehmen wir als ein Beispiel das Schreiben an Laodicea in der Apostelgeschichte Offenbarung. Jako przykład chciałbym przytoczyć ten list, który został napisany do zboru w Laodicei w Księdze Objawienia. Da schreibt er an die Versammlung in Laodicea. Pisze on tam, zwraca się tam do zgromadzenia w Laodicei. Obwohl er draußen steht. Obwohl er, der Herr steht draußen und klopft an bei Laodicea. I widzimy tam, że Pan stoi na dworze i kołacze o drzwi. Und sagt, ich werde dich ausspeien aus meinem Mund. To jednak, pomimo to, że się stara jeszcze o nich, to równocześnie mówi, że wypluje cię z ust. Da sehen wir, er sagt, er nennt sie Versammlung, weil sie sich selber so nennt. Więc widzimy, że Pan nazywa ich zgromadzeniem, ponieważ oni sami nazywają się zgromadzeniem. Und er gibt ihr die ganze Verantwortung, die eine Versammlung ihm gegenüber hat. I ponieważ oni tak o sobie mówią, Bóg kładzie na nich stuprocentową odpowiedzialność jako zgromadzenie. Obwohl sie es im Herzen gar nicht mehr ist. Chociaż w sercu swoim już wcale nim nie są. Und so ist das hier auch. I tak samo jest tutaj. Er gibt ganz Israel die Verantwortung, seinem Gesetz zu gehorchen. On, Bóg kładzie odpowiedzialność na cały Izrael, żeby byli posłuszni zakonu. Aber er sieht doch die Treuen. Ale jednak widzi tych pojedynczych, wierzących, wiernych. Nehmen wir zum Beispiel diese 7000, die wir eben hatten. Pomyślmy tylko o tych 7000, o których przed chwilą już rozmyślaliśmy. Das waren echte Zweige. To byli prawdziwi. To były prawdziwe gałęzie. Und wenn wir so wollen, sind all die anderen ausgebrochen worden. I można powiedzieć, że wszystkie inne zostały odcięte, wyłamane. Und so ist das auch mit denen, die sich Christen nennen. Tak samo jest z chrześcijaństwem, z takimi, którzy nazywają się chrześcijanami. Gott pflanzt sie in diesen Baum der Verheißung ein. Bóg wszczepił ich w to drzewo obietnicy. Und wir können ja deutlich erkennen, dass alle Völker, die sich zum Christentum bekennen, auch gesegnet werden. I wyraźnie też rozpoznajemy dzisiaj, nawet zewnętrznie, że Bóg błogosławi wszystkie narody, które nawet tylko zewnętrznie przyznają się do chrześcijaństwa. Alleine wenn sie sich äußerlich nach Gottes Gesetzen verhalten. Nawet jeśli tylko zewnętrznie, można powiedzieć, przestrzegają prawa Bożego. Denn viele Gesetze unserer westlichen Welt gründen sich im Grunde auf Gottes Wort. Bo w ostatnich 100 lat było naprawdę tak, że wiele pojedynczych ustanowionych praw gruntowane były na zasadach biblijnych. In diesem Sinne lässt Gott sie an den Segnungen seiner Verheißungen teilhaben. I dlatego, nawet chociaż to było tylko zewnętrzne przyznanie, Bóg daje im udział w błogosławieństwach, które przygotował. Aber dann kommt diese ernste Warnung, wenn du nicht an der Güte Gottes bleibst. I dlatego daje teraz w 22 wierszu to poważne ostrzeżenie, gdy nie wytrwasz w dobroci Bożej. Musimy to powiedzieć naszymi słowami dzisiaj, gdy nie uwierzysz w Pana Jezusa. Gdy będziesz tylko taki, który będzie ładnie szedł za trzodą zewnętrzną, żeby po prostu otrzymać tylko te błogosławieństwa, tam wiesz, o chwilę ostrzeżenie. To też i ty będziesz znowu odcięty. Und genauso kann Gott in seiner Gnade auch gläubige Juden wieder einpfropfen. Ale tak samo Bóg może znowu kiedyś wszczepić z powrotem prawdziwie wierzących Żydów. Das ist wieder Vers 23 und 24. O tym czytamy w 23 i 4 wierszu. Wir verstehen das Bild, das sind nicht dieselben Personen. Rozumiemy dobrze ten obraz. Tu nie chodzi o te same osoby, które żyły w przeszłości. Aber wenn er gläubige Israeliten findet, ale gdy Bóg znajdzie takich prawdziwych, wierzących Izraelitów, dann gebraucht er dieses Bild hier und sagt, das ist ein natürlicher Zweig von der Abstammung her. To używa ten sam obraz, mówiąc, najpierw oni są naturalnymi gałęziami, ponieważ są z pochodzenia izraelskiego. Und wenn er glaubt, kommt er wieder in den Bereich der Segnung und meiner Verheißung. I gdy taka osoba naprawdę uwierzy, znowu zostanie wszczepiona w to drzewo błogosławieństwa. Ich hoffe, dass wir dieses Bild verstehen können. Mam nadzieję, że jesteśmy w stanie zrozumieć ten obraz. Also ich will noch einmal sagen, es geht nicht darum, dass ein Gläubiger wieder verloren geht. Więc chciałbym jeszcze raz podkreślić, nie chodzi tutaj o to, że prawdziwie wierzący może utracić swoje zbawienie. Sondern Gott beurteilt den Menschen zunächst nach seinem Bekenntnis. Ale Bóg zawsze traktuje nas najpierw według naszego zewnętrznego wyznania, aber das Ende wird deutlich machen, ob im Herzen geglaubt hat. Ale koniec jego życia i historii ukaże, czy naprawdę wierzył. Aber braucht dieses Bild des Ölbaums auch. Ale Bóg używa ten obraz drzewa oliwnego też po to. Und das ist jetzt das Ende dieses Kapitels. I o tym mówi koniec tego rozdziału. Um uns deutlich zu machen, dass wieder mit Israel anfangen wird. Żeby nam pokazać, że Bóg znowu rozpocznie swoje działanie z ludem izraelskim. Wir hatten eben gesagt, dass seine Beziehung zu Israel unterbrochen hat. Już przed chwilą mówiliśmy, że Bóg tylko przerwał na jakiś okres swoje staranie o ten lud. Und wir können uns jetzt hier nur auf diesen Text beschränken. I możemy teraz tylko skupić się na tym urywku. Aber wenn wir die Bibel in manchen anderen Zusammenhängen lesen, ale gdy czytamy całą Biblię też w innych kontekstach, dann erkennen wir daraus, dass mit dem Volk Israel wieder etwas Wunderbares geschieht in der Zukunft. To wiemy z innych miejsc, że z tym ludem Bóg będzie działał znowu w cudowny sposób w przyszłości. Gott nimmt auch äußerlich seine Beziehung zu diesem Volk wieder auf. Bóg w przyszłości znowu też i zewnętrznie, publicznie rozpocznie swoją relację ponownie z tym ludem. Und zwar hat einen Überrest. To znaczy, Bóg będzie miał swoją resztkę z tego ludu. Der am Ende der Tage wirklich gläubig ist. Taką resztkę, która rzeczywiście będzie wierząca. Und deswegen steht hier nur in ganz kurzen Worten, dass Israel zum Teil Verhärtung widerfährt. Dlatego właśnie w 25. wierszu czytamy, że tylko część Izraela. Nie wiem, czy to przesądzący jest. Nie. Tak, zatwardziałość przeszła na część Izraela. Solange, bis alle aus den Nationen, oder solange wie die Zeit der Gnade währt, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. I ta zatwardziałość trwa tak długo, mianowicie teraz w czasie łaski, aż pełnia narodów, to znaczy wszyscy ci, którzy z narodów mają się nawrócić, dojdą do wiary. Und dann steht in Vers 26, wird ganz Israel errettet werden. To właśnie widzimy pod koniec 25 wiersza, gdy poganie w pełni wejdą i teraz w 26 wierszu widzimy, że potem cały Izrael będzie zbawiony. Und auch da müssen wir daran denken, dass es dann nur noch gläubige Israeliten gibt, die das tausendjährige Reich. I gdy o tym rozmyślamy, musimy mieć przed oczyma, że wtedy będą to tylko wierzący Izraelici. Już nie będzie wśród nich ani jedna niewierząca osoba. Das geht jetzt hier aus diesem Vers nicht ganz hervor. Z tych wierszy to nie wynika, tutaj, z których my czytamy. Aber wenn wir sagen, dass Gottes Wort sich nicht widerspricht, ale kiedy mówimy, że Słowo Boże nie zaprzecza sobie samemu, dann müssen wir auch sagen, dass nur Gläubige in das tausendjährige Reich gehen können. To możemy powiedzieć, że tylko wierzący mogą wejść w to Królestwo Tysiącletnie. Und wir wissen, dass Israel noch sehr schwere Gerichte vor sich hat. I wiemy, że po naszym zabraniu jeszcze Izrael będzie doświadczał bardzo poważne sądy. Und im Grunde dann alle Ungläubigen in diesen Gerichten umkommen. I w tym czasie wszyscy niewierzący Izraelici zginą. Und insofern kann Paulus hier schreiben, ganz Israel wird errettet werden. I dlatego Paweł może tutaj powiedzieć właśnie, że zbawiony będzie cały Izrael. To jest oczywiście tylko ta reszka, ale Bóg ich wtedy widzi tylko jako już to, ta całość. I tutaj nawiązuje do wiersza z Starego Testamentu. Meinst du diesen? Ja, aus Zion wird der Retter kommen und Jakob. Właśnie te słowa pod koniec 26 wiersza: przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Das heißt, sie bekehren sich und dann wird Gott ihre Sünden wegnehmen. To znaczy, oni nawrócą się i wtedy Bóg weźmie ich grzech, zabierze ich grzech. Und das Ende, Vers 28 bis 32 ist dann nochmal die Gegenwart. Teraz jeszcze te wiersze od 28 do 32 pokazują nam ten czas teraźniejszy. Was das Evangelium angeht, sind sie Feinde. Jeśli chodzi o Ewangelię, Izrael i Żydzi są wrogami. Das hat Paulus ja erlebt. Paweł to sam doświadczył, gdy go odrzucali. Und er sagt, um eure Willen. Dlatego mówi do nich z powodu was. Das ist eine Beziehung zu Vers 11, dass durch ihren Fall die Nationen das Heil geworden. Z powodu was te słowa nawiązują do 11 wiersza, gdzie powiedziane jest, że z powodu nich i z powodu ich upadku narody otrzymali zbawienie. Aber wenn es um die Verheißungen Gottes geht, ale jeśli chodzi o obietnice Boże, dann liebt er immer noch sein Volk. To Bóg nawet i dzisiaj miłuje swój lud. Und dann sieht er immer noch diesen gläubigen Überrest. On dzisiaj też widzi tą wierzącą resztkę. Und er bewahrt ihn aus seiner Gnade bis zum Ende. I zachowa tą resztkę w łasce swojej aż na koniec. Und wir lesen in Vers 29 eine wunderbare Aussage. I teraz w 29 wierszu czytamy piękną wypowiedź. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Wenn Gott auch mit den Einzelnen oft sehr, sehr streng handeln muss, nawet jeśli Bóg z pojedynczą osobą nieraz musi bardzo ostro i surowo postępować, und wenn er die Ungläubigen für das ewige Gericht aufbewahrt, i gdy niewierzących zachowuje, no, zachowuje, żeby przeszli na potępienie, dann hat er immer welche, die doch seinem Angebot der Gnade folgen. To jednak zawsze zachowuje sobie takich, którzy przyjmują ofertę łaski. Und mit den wenigen kommt er dann zu seinem Ziel. I z tymi pojedynczymi osobami też dochodzi do swojego celu. Ich will noch mal ein Ziel kurz andeuten. Chciałbym jeden z tych celów tutaj wymienić. Als Gott die Erde geschaffen hat und Adam und Eva in den Garten Eden gesetzt hat, gdy Bóg stworzył ziemię i wstawił w stworzenie Adama i Ewę, da war in seinen Gedanken, dass der Mensch über die Erde herrschen sollte. To jego życzeniem było to, żeby człowiek panował nad tą ziemią. So wie er zu Adam gesagt hat, er sollte den Garten bebauen und bewahren. Tak jak powiedział do Adama, żeby zagospodarował ogród. So bezog sich das im Grunde auch auf die ganze Erde, sie zu bebauen und zu bewahren. To te słowa tak samo no, nawiązywały do całej ziemi, też całą ziemię mieli obrabiać. Und wir wissen, dass der Mensch völlig versagt hat. Ale wiemy, że człowiek czyniąc to totalnie upadł, oddalił się od Boga. Aber wenn die Zeit der Gnade um ist, ale gdy czas łaski zakończy się, wenn die Zeit der Gerichte vorbei ist, i gdy też ten okres sądów zakończy się, und der Jesus auf der Erde regiert, i Pan Jezus rozpocznie swoje panowanie tutaj na tej ziemi, mit einem Volk, das ihm willig dient, mianowicie z ludem, który będzie wtedy mu chętnie służył, dann ist auch dieser Zustand wieder da. Wtedy ten sam stan, który na początku był, będzie znowu odwrócony. Dass dann Menschen geboren werden, die wieder nicht glauben, ist eine andere Sache. Ale wiemy, że w tym czasie urodzą się takie osoby, które znowu będą niewierzące, ale to już jest inna sprawa. Und wenn wir jetzt die Verse 30 bis 32 noch einmal kurz ansehen, jeśli jeszcze krótko spojrzymy na wiersze od 30 do 32, dann sehen wir hier bestätigt, was wir immer gesagt haben, to widzimy tutaj potwierdzenie tego, co już cały czas mówiliśmy, dass sich dieser rote Faden der Gnade durch diese drei Kapitel, że ta linia łaski Bożej przeplata się przez całe te rozdziały. Alle kommen unter die Begnadigung Gottes. Czytamy tu, że wszyscy, welchem, ja, das ist einmal hier Vers 30 und später dann auch Vers 31, die einen, weil sie wie ihr eins Gott nicht geglaubt habt, das sind die Juden, Entschuldigung, die Heiden, und jetzt unter die Begnadigung gekommen sind, so kommen auch die Juden später unter die Begnadigung. Czytamy właśnie, że w 30 wierszu mowa jest o poganów, którzy niegdyś byli nieposłuszni, ale otrzymali miłosierdzie, i w 32 wierszu czytamy, że tak samo też Żydzi to uczynili i otrzymą zmiłowanie. Wenn wir dann das Ende von Vers 2 oder den Vers 32 lesen, müssen wir wieder gut aufpassen. Gdy czytamy teraz znowu koniec 32 wiersza, musimy znowu uważnie czytać. In der deutschen Übersetzung steht, hat alle unter den Unglauben eingeschlossen. Czytamy w niemieckim tłumaczeniu, że Bóg wszystkich, można powiedzieć, zamknął pod niewolę, pod nieposłuszeństwa. Dann ist das nicht ein Handeln Gottes. To nie jest to działanie Boże, dass man sagen könnte, ja, ich kann mich ja jetzt nicht bekehren, Gott hat mich unter den Unglauben eingeschlossen. W takim znaczeniu, że teraz człowiek mógłby powiedzieć, no Bóg mnie zamknął w tej niewoli nieposłuszeństwa, ja nie mam możliwość, żeby nawrócić się. Sondern das ist ein Urteil Gottes. Ale jest to wyrok Boży. Genauso wie wir das schon zitiert haben aus Kapitel 3. Tak samo jak zacytowaliśmy to już z trzeciego rozdziału. Wenn Gott die Menschen sieht, kiedy Bóg widzi wszystkich ludzi, dann kommt er zu dem Urteil. Bóg wtedy dochodzi do tego wniosku, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Że nie ma sprawiedliwego, ani jednego. Das ist ein Zitat aus Psalm 14 und 53. Jest to cytat z Psalmu 14 i 53. Da steht, dass Gott auf die Menschenkinder herabblickt. Czytamy tam, że Bóg spoglądał na synów ludzkich. Und dann kommt er zu diesem Urteil. I patrząc na nich, widząc ich życie, dochodzi do tego wniosku. Und das ist die Bedeutung, dass sie alle unter den Unglauben eingeschlossen sind. Takie jest znaczenie tych słów, że wszystkich zamknął pod niewolę nieposłuszeństwa. Und der Weg der Errettung geht nur über Gottes Gnade. I droga zbawienia tylko jest osiągalna za pomocą łaski. Kein Jude kann sich etwas auf seine Abstammung, auf seine Abstammung einbilden. Żaden z Żydów nie może cośkolwiek wmawiać sobie albo ufać swojemu pochodzeniu. Und kein Christ kann sagen, weil die Juden verworfen sind, bin ich jetzt errettet. I żaden też człowiek żyjący w chrześcijaństwie nie może powiedzieć, ponieważ Żydzi nie uwierzyli, ja teraz jestem automatycznie wierzący. Sondern jeder muss für sich persönlich erkennen. Nie, każdy dla siebie osobiście musi rozpoznać, ich habe Gericht verdient, że zasłużyłem na sąd. Und der Weg der Rettung ist nur die Gnade Gottes. I droga zbawienia tylko zawdzięczamy łasce Bożej. Wenn wir also so den Weg Gottes mit Israel sehen, i gdy widzimy w taki sposób działanie Boże z Izraelem, dann will Gott uns in diesen drei Kapiteln deutlich machen, to Bóg w tych trzech rozdziałach chce nam wyraźnie pokazać, erstens, dass sein Vorsatz, seine Verheißung zu einer Erfüllung kommt. Po pierwsze to, że jego plan zawsze dochodzi do celu, aber dass es ein Weg der Gnade ist, ale że jest to drogą łaski, den er denen gibt, die an ihn glauben, którą daje tylko tym, którzy naprawdę wierzą. Wir sehen das oft nicht mit unseren eingeschränkten Möglichkeiten. My nieraz nie rozpostrzegamy to, ponieważ nasza perspektywa jest bardzo ograniczona. Wir können manchmal nur eine Sache sehen. My często widzimy tylko jedną stronę tego medalu. Dann sehen wir das Volk Israel verworfen, zerstreut unter alle Völker. Widzimy teraz na przykład lud izraelski rozproszony, zniszczony wśród wszystkich narodów. Man kann diesen Weg der Gnade nicht mehr erkennen. I nie widzimy na pierwszy widok drogę łaski Bożej. Aber das Ende dieses Kapitels sagt uns das ganz deutlich. Ale koniec, tak, so ist. Ale koniec tego rozdziału wyraźnie nam pokazuje, że właśnie tak jest. Und weil wir nicht alles erkennen können, i ponieważ my nie jesteśmy w stanie wszystkiego rozpoznać, und doch dem Wort Gottes glauben, a jednak wierzymy i ufamy Słowu Bożemu, vielleicht auch an einer Stelle, wo wir sie nicht verstehen mit unserem Verstand, nawet ufamy temu Słowu w miejscach, które nie zawsze rozumiemy do końca, und dann sehen, dass Gott durch seine Gnade zu einem Ergebnis kommt, i widzimy, że Bóg dochodzi do celu ze swoim działaniem, dann können wir das, was Vers 33 und bis 36 sagt, auch nachsprechen für uns. Wtedy to, co od 33 wiersza powiedziane jest, możemy też naszymi słowami powtórzyć. Dann bewundern wir seine Wege. Wtedy i my też wysławiamy, podziwiamy jego drogi. Wir lesen hier zum Beispiel in der Mitte von Vers 33, wie unerforschlich sind seine Gerichte und wie unergründlich seine Wege. Czytamy tu w 33 wierszu w pośrodku, jakże niezbadane są wyroki jego i niewyśledzone drogi jego. Dann zitiere ich nochmal Jesaja 45, meine Wege sind nicht eure Wege, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. I znowu przypominają nam się słowa z Izajasza 45, że moje myśli są wyższe niż wasze myśli, moje drogi nie są waszymi drogami. Und wir erkennen auch demütig an, i wtedy pokornie uznajemy, dass wir Gott nicht fassen können, że Boga w całości nie jesteśmy w stanie po prostu pojąć. Vers 34, wer kann den Sinn des Herrn erkennen? Czytamy o tym w 34 wierszu, bo któż poznał myśl Pana? Er ist so groß, on jest tak wzniosły, dass von ihm und durch ihn und für ihn alles ist. Że przez niego, ku niemu jest wszystko. Aber wir dürfen doch immer diesen einen Gedanken ganz fest in unser Herzen fassen. Ale jednak tą jedną myśl mocno trzymajmy w sercu naszym. Wir haben es nicht mit einem ungerechten Gott zu tun. Nie mamy do czynienia z niesprawiedliwym Bogiem. Gott ist absolut gerecht. Ale Bóg jest w 100% sprawiedliwy. Wir haben es mit einem Gott der Liebe zu tun. Bóg jest w 100% miłością. Denn ich will, dass irgendjemand verloren geht. Który nie chce, żeby ktokolwiek poszedł na zatracenie. Der zu allen Zeiten sich den Menschen offenbart hat. Który w wszystkich pokoleniach objawiał się ludziom. Wenn auch auf unterschiedliche Weise. Chociaż czynił to w różny sposób. Dann dürfen wir doch sagen, er, der große Gott, der alles kann und alles weiß und alles geschaffen hat, ist doch ein Gott, den wir kennen, für uns persönlich, als der Gott der Liebe, der seinen eigenen Sohn für uns gegeben hat. To jednak możemy powiedzieć, że ten Bóg, który wszystko potrafi, wszystko wie i zna, to jest ten, który nas umiłował i Syna swojego dał, żebyśmy mogli być zbawieni. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen.